Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Yine bir Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Yine konuklarım geçen hafta olduğu gibi Profesör Doktor Ali Koç, Doçent Doktor Şükrü Erdem ve ben yardım Doçent Doktor Mustafa Şanlı. Yine iktisat konuşacağız, yine gündemde olan iktisat konularına değineceğiz. Tek bir konuyu bir bütünsellik içinde konuşmaktansa diye düşündük. Bir ekonomi sohbeti çerçevesi içerisinde konuları birbirleriyle bağlantılı irdeleyerek geçmeyi düşündük. İlk konumuz döviz kurları diye düşündük. Çünkü döviz kurları uzun bir süredir Türk ekonomisinin gündeminde. Döviz kurlarının TL'nin açısından TL'nin değerli olduğu ya da biraz daha düşürülmesi gerektiği yönünde tartışmalar var. Tabii ihracatçılar başka bir gözlükle bakıyorlar. İthalatçılar başka bir gözlükle bakıyorlar. Gerçek değerinin nerede olduğu ayrı bir tartışma konusu. Kimileri bunun biraz daha yüksek olması gerektiğini söylüyorlar. Ama Merkez Bankası aynı düşünmüyor muhtemelen. Merkez Bankası piyasada belirleniyor ve değer budur gibi genel anlamı bu olacak cümleler kullanıyor. Bugün döviz kurlarından başlayarak gideceğiz. Şükrü Hocam, önce sen bir şeyler söylemek ister misin döviz kurlarına ilişkin? Tabii olur. Konu tabii aslında eski bir konu ama güncelliğini yitirmiyor. Güncelliğini yitirmiyor çünkü konu her seferinde gündeme geliyor. Yani son kaç yıldır, son 5 yıllık bir konu neredeyse sürekli kur tartışıyoruz, konuşuluyor. Son dönemde de İhracatçılar Birliği çok fazla konunun üzerine gitmeye başladı. Belki haklılar, yani dünyada şu anda kur savaşları yaşanıyor. Yani bütün ülkeler paralarının değerini düşürmenin peşinde. Japonya bakıyorsunuz yenin değerlenmesine müdahale ediyor. Son aylarda bildiğim kadarıyla Brezilya, Kore gibi ülkeler de kendi kurlarına müdahale ettiler. Paralarının değerini düşürme yönünde müdahale ettiler. Değişik önlemler aldılar. Evet, Çin Halk Cumhuriyeti neredeyse büyüme politikasını buna dayandırdı. Çin zaten aylardır Amerika'nın baskısına direniyor. Yani can siperhane direniyor. Yuan'ı yükseltmemek için. İşin ilginci bunlar cari fazla veren ülkeler. Yani cari açık veren ülkeler değil. Cari fazla veren ülke, adamın döviz sorunu yok. Ama ekonomik büyümeyi desteklemek için, ihracatı desteklemek için kurunu düşük tutmanın peşinde. Yani bütün çaba ona dönük. Şimdi problem şu Türkiye'de. Yani gerçekten ortada bir kur sorunu var. Bir, oradaki konu şu. Acaba gerçekten diyelim ki hükümet kurun birdenbire sıçramasını değil de en azından düzenli olarak artmasını istiyorum. Birinci soru bu. Yani tedirici bir artış. Hükümet bizim için hükümet değil de ekonomi yönetimi diyelim. Ekonomi yönetimi kurun artmasını istiyor mu? Bu bir. İkincisi, artırılabilir mi? Nasıl artırılır? Bu iki. Üç, sonuçları neler olur? Kur artmasının sonuçları neler olur? Sektörlere ve ekonomiye. Ayrı ayrı sektörlere etkisi ne olur? Evet. Ekonomiye bir bütün olarak etkisi ne olur? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla mevcut Türkiye'deki düşük kur ve TL'nin değerlenmiş olması bir servet etkisi yaratıyor toplum için. Yani ithal malları ucuza alıyoruz. Bu da bir refah etkisi yaratıyor. Yani özellikle Çin elektronikten otomobile kadar Türkiye'de tüketim arttıysa bu sayede arttı. İkincisi ucuz ithal girdi kullanımı, enflasyonu kontrol ediyor Türkiye'de. Üçüncüsü kur, Türkiye'de dolarizasyon olduğu için fiyatları kontrol ediyor. Geçiş pestürü etkisiyle. Dördüncüsü kur sıcak para getiriyor. Cari büyümeyi sağlıyor. Cari açık. Evet. Dolayısıyla ben ekonomi yönetiminin kurda çok yükselme istediğini zannetmiyorum. Yani bu güzel şey gitsin, ne kadar gidebildiği kadar gitsin diye ümit ediliyor olabilir. Şimdi birincisi bu. İkincisi, peki kur artırılabilir mi gerçekten? Ne yapılması gerekir? Ayrı tartışılmalı. Artarsa ama olumsuz sonuçları da var. O da ayrı tartışmak gerekir. Burada Ali Hocam, size söyleyeceğim bir şey varsa Ali Hocam, evet, bir şeyler söylesin. Kur, kurun değerlenip değerlendirmediğini, değer ne kadar değerlendiğini veya işte TL'nin değerlenip değerlenmediğini ne kadar değerlendirmek için eskiden kullanacağımız deflatörün seçimiyle ilgili çok tartışmalar var. Bu tartışmalar 94 krizinden sonra Meksika'da da yaşanmış. Ben Meksika'ya gitmiştim. Dünya Bankası'nın yayınladığı bir kitaptı. İşte Comprehensive Economy, Mexican Economy isimli. Orada da işte Meksika pesosu çok değerli hale gelince işte Meksikalı ekonomistler veya dünyadaki ekonomistler şunu önermiş. İşte çip olarak şeyi seçin yani iş gücü ücretlerini seçin. Şimdi, İlginç çipi olarak dolayısıyla biz hakikaten son yıllarda TL aşırı değerlendi nasıl ayakta kaldık? Buna bir sektörden örnek vererek girmek istiyorum. Çukurova'da kurulu bir sanayi bu. Çok büyük bir sanayi işte. Büyük bir gruba ait. 2006 yılında 6000 civarında işçi çalıştıran. Şu an için 1200'e düşmüş. Fabrikayı zarar ettiği halde kapatmıyor. Niye? Hurda değerine satmamak için. Şimdi ben o fabrikanın yöneticisiyle konuştum. Bir diyor enerji fiyatlarımız diyor Çin'in iki kat elektrik. Hatta çevrim santrali var. Daha önce ucuz doğalgazı ithal edip çevrim santralinden elektrik aktarırken şimdi doğalgaz pahalı olduğu için onu da kapatmış piyasadan alıyor elektriği. Ben 12 sent elektrik alıyorum. Son 5 yıldır diyor işçi ücretlerine zam yapmadım diyor. Tabii. Yani kuru böyle düşünmek buna lazım. Buna rağmen o da Çin'den yüksektir ücret maliyeti. Buna rağmen rekabet edemiyoruz. Evet. Ve fabrikayı kapatmak zorunda kalabiliriz. Evet. Yani o aşamadayız diyor. Shutdown point dediğimiz kapanma noktası. Şimdi kura böyle bakmak lazım. Şimdi siz ihracatçıların ağlaması haklı. Çünkü Antalya'nın işte bu krizde gördük en büyük tekstil sektörü gitti. Bu yaz Hatay'daydım. Hatay'da 2500 istihdam sağlayan büyük bir tekstil fabrikası sökmüş fabrikayı Suriye'ye taşımış. Ya taşıyorlar, taşınmayanlar kapatıyor veya iflasa sürüklüyor. İşte Malatya'da falan da oldu. Şimdi burada siz enerjide bir avantajınız yok. İşte sosyal güvenlikle ilgili kesintilerde iş gücü ücret üzerinde bir indirim yok. İş gücü ücretleri reel olarak artmadığı halde işte hep krizler bahane edilerek aman işini kaybedersin gibi işte istihdam piyasalarındaki mevzuat değişiklikleri sendikazlaştırma veya sosyal güvenlikle ilgili hukuki mevzuatın yumuşatılmasına rağmen rekabet gücünü birçok sektörümüz hızlı bir şekilde kaybediyor. Yani Türkiye'de. Bu bir taraftan işte TL'nin değerli olması, ithalattaki korumanın, zaten koruma sanayi ürünlerinde yok, olan korumaların da koruma etkisini kaybettiriyor. İş gücü ücretleri yerinde saydığı halde işte rakip ülkelere göre pahalı. Bir de buna enerji maliyetlerini eklediğimiz zaman burada sanayiciler de artık son noktada. Yani kurulu hakikaten rekabet edemeyiz dedi, diyorlar. Ben gözlemlerim, konuşmalarım, sohbetlerim birkaç sektörde bu işte geçen birkaç aylık süredeki sohbetlerim, görüşmelerimden elde ettiğim sonuç hakikaten bir şey noktasında. Ve bazı serbest bölgelerde işte konfeksiyon falan üreten, işte Avrupa'dan gelen talepleri karşılayan bu kriz döneminde bile büyüyen sektörler de var. Ama Antalya serbest bölgesi uzun vadede tekstil sürdürülebilir değil. Gitti. Şimdi hocam bir şey ekleyeyim izin verseniz. Dolayısıyla burada kur arttırılabilir mi? Bunun işte TL'ye karşı döviz değerlendiği hocam, zaman bunun etkilerine kısaca değinmek istersen. Ona gelmeden önce, hocam. Önce Şükrü'nün sözünü etti oradan. İktisat politikasına yön verenler, politik karar alanlar gerçekten döviz kurunu yani TL'yi biraz daha değersiz hale getirmek gibi bir niyetleri var mı? Efendim, en azından yani şükrünün, en azından yatay seyri korumak istiyorlar. Niye istiyorlar? İsteniyor. Bir defa Merkez Bankası diyor ki benim hedefim diyor fiyat istikrarı ve büyümeye yardımcı olmaktır. Türkiye nasıl büyüyor? İş tasarrufları yetersiz. Kendi tasarrufu yok. Yurt dışında başkasının tasarrufunu. Bunu da sıcak para dediğimiz yolla çekebiliyor. İşte faizler görel olarak bize rakip yükselen piyasalara göre cazip. Kur da gittikçe yerinde yatay seyrederse veya bir miktar aşağı giderse bu bir sıcak parayı çekiyor. Bu yatırımları finanse ediyor. Ekonomi büyüyor. Hem bir taraftan Merkez Bankası'nın söylediği şeye hizmet ediyor, fiyat istikrarına. Bir taraftan da işte büyümeye yardımcı oluyor. Tabii bunun ortaya çıkardığı cari açığı da bu yolla finanse ediyoruz. Ekonomi yönetimi bunu bu aşamada istiyor mu diyorsanız istemediğini düşünüyorum. Ama uzun vadede bu yapı sürdürülebilir mi? Bu sürdürülemez. Bu Türkiye'deki geleneksel istihdam, büyük istihdam sağlayan birçok sektörü yok eder. Ben bunu bizzat birkaç sektörde ama gözlemledim. Görünen o ki üçümüz de şu noktada hiç değilse konsensusa varmış durumdayız. Şimdilik ekonomi politikasını yöneticiler, döviz kuruna karar yöneticiler döviz kurlarının bu düzeyde tabii gitmesinden tabii yarar umuyorlar. Dolayısıyla artı eksi bir Amerikan doları eşittir bir buçuk lira istikrarı sürdürülür vaziyette olacak. Yani sürdürecek ekonomi politikasını yönetenler. Şimdi aslında hem bir iki itirazım var hem de aklıma gelen şey şunlar. Kur artışına ilişkin politika şeyde başlamadı aslında. Kriz döneminde başlamadı. Yani geçen yıl henüz o sıcak para gitmişken o zaman mesela hatta kurda bir sıçrama oldu. Keşke korunsaydı. Merkez Bankası keşke o zaman daha fazla döviz toplayıp kuru yüksekte tutsaydı. Sıçramada tutsaydı. Kriz hatta işte Kemal Derviş, Sayın Kemal Derviş her zaman böyle zamanlarda uyarıyor. Geçen yılda uyardı. Önlem alınmalı dedi şimdi. Alınmadı. Sıcak para girdi Türkiye'ye. Son şeyde bir yılda 20 milyar civarında. Şimdi bu saatten sonra diyelim ki ekonomi yönetimi kuru artıracağını kuru düşüreceğini kuru artıracağını yani TL'yi düşüreceğini TL'nin değerini düşüreceğini yaparsa beyan ederse anında bir şey yaşanır. Sıcak para çıkışı yaşanır. Anında yaşanır. Bu da bir olumsuz faktör. Yani geç kalındı. Çıkmaza giriliyor. Zamanla tedbir alınmadığı için çıkmazdan sonra da zaten çıkmazdayız. Yani adı çıkmaz zaten. Yani adı şimdi üzerinde bu, çıkmaz sokak levhasını görüp ama yola gidip sonunda varınca burası sokak çıkmazmış noktasına geliyoruz. Ya uyarı yapıldı aslında geçen yıl yapıldı zamanında. Şimdi diğer konu da şu aslında. Yani örneğin tekstil sektörünü Türkiye artık bence koruyamazdı. Yani mesele tekstili kurtarma değil, tekstili kurla da kurtarmak mümkün değil gibi görünüyor. O da transfer zorunlu gibi geliyor. Yani şey yapamayız. Ama benim az önce verdiğim sektör sadece tekstil değil. Diğerlerini demiyorum. Orada da, işte tam gelişmekte olan geçiş ülkelerinin sahip olduğu sanayi dallarından birinde. Ama burada şöyle bir sorun var. Merkez Bankası geçen yıldan bu yana bu eleştirilere karşı 3 tane şey ortaya koydu. Bir, reel kur değerlemesini yeniden şey yaptı. Yeni bir formülle ortaya koydu. %25 kadar bir şey var dedi. TL'de değer farkı var dedi. Yani kur sepetine göre. Kur sepetine göre. Eskiden %80 gösteriyordu enflasyon hesabına göre. Şimdi ticaret partnerlerimizle yaptı. Yeni şey formülasyon. Onu öyle gösteriyor. %25. İkincisi diyor ki ihracatımızın fiyat esnekliği diyor düşük. Gelir esnekliği yüksek. Yani ihracattaki azalma diyor Avrupa'daki şeyden geliyor. Durgunluktan kaynaklanıyor. Şeyden değil. Fiyat avantajından. Bu cümleyi geçen gün Merkez Bankası Başkanı Kahramanmaraş'ta bir daha tekrarladı. Evet. Şimdi beğeniriz beğenmeyiz bilmiyorum. Ama şimdi işin ilginci hocam. Şimdi ihracatçılar birliği gibi çıkıyor, konuşuyor vesaire. Ama hiç olmazsa Merkez Bankası'nın elinde bir şey var değil mi? Hesap var. İki tane de sen hesap koysan haftaya hocam. Bu yok işte. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Bir de maalesef bir çıkmaz daha bizim sanayinin yapısında artık. Yani kur çıkmazı sanayinin yapısına da çıkmaz getirdi. Bizim sanayi artık şey oldu. İthalatı da girdi ithal yükü kullandığı için neredeyse şeyi dengeliyor. Bu kur sorunu dengeliyor. Ucuz girdi, ucuz ithalat yapabilir hale geldi. Bu ne yapıyor? Bu işte yerli malı katkısını ortadan kaldırdı. Neredeyse ithalat şeye dönüştü Türkiye'de. Dahilde işleme rejimine dönüştü. Ben onu fason imalat fason, diyorum. Fason, tümüyle. Eskiden montajdı, şimdi ya, fason. Ya, şuna oradaki teknik verdiğim bilgiye bir eleştirme var. Ve buna rağmen, ha bir de şeyi söyleyeyim ve hocam sana vereyim. Buna rağmen ilk 500 ile ilk 1000'deki karlara bir bakmak lazım. Onu da isterseniz sonra konuşalım. Evet, onu sonra şimdi konuşalım. Ali hocam, kriz dönemlerinde gelir etkisi fiyat etkisini bastırıyor. Yani gelir düştüğü tabii için fiyatlar düşse bile tüketimini arttırmıyor tüketiciler. Ancak normal dönemlerde fiyatın etkisinin bizim ihraç ürünlerimiz gittikçe otomotiv ürünleri ise, beyaz eşya ise ve işte konfeksiyonsa ki oraya gidiyor. Bunların fiyat esnekliğinin düşük olduğunu ne kadar doğru? Bu da tartışmalı. Biz otomobil satıyoruz. Avrupa'nın işte üst segmentleri almıyor bizim otomobilimizi. Evet. Bizim Avrupa'nın alt segmentleri alıyor. Bunlar da fiyata duyarlı. Ticari araç falan daha çok hocam. Yani fiyatlar düştüğü zaman nasıl ki işte krizde biz ne yaptık? İşte ÖTV'yi geçici olarak indirdik. İçeride satışlar patladı. Yani acaba bu gerçekten Merkez Bankası'nın bu konusunda detaylı, kapsamlı bir çalışması var mı? Yoksa bizim geleneksel olarak hocalarımızın söylediği gibi işte Türkiye'nin ihraç ürünlerinin fiyat talep esnekliği düşüktür demek. Şimdi yok. Yani eskiden tarım ürünü ihraç ediyorduk. İşlenmiş gıda ithal ediyorduk. Ama ham tekstil ithal ihraç ediyorduk. Ama şimdi yüksek fiyatlı konfeksiyonu ihraç ediyoruz. İşte beyaz eşya, işte otomotiv. Ama işte hocam bunlar da hep ithal girdi olan yüksek. Bir de bak otomotivde de beyaz eşyada da muhtemelen gelir esnekliğinin yüksek olduğu üst segmentlerde değiliz. Yani işte, ticari araç ihraç ediyoruz. Şimdi bir de bu çok uluslu otomobil firmaların stratejileri var galiba. Yani bir grubu Türkiye'de bir grubu şeyde ürettiriyorlar ya. Bir de şey vardı. Merkez Bankası geçen yıl bir anket yaptı bu dış ticaretin yapısına ilişkin. O da önemliydi. Yani mesela niye ithal girdi kullanıyorsunuz sorusunun cevabı şey değildi. İthal ucuz olduğu için değildi. Şey yok. Kalite de standarttan yeterli girdi de yok. Yani aslında Türkiye'de sanayileşmenin özünde de bir problem. Efendim burada Şükrü Hoca bir şey daha teknik olarak ilave etmek istiyorum. Çapraz kur burada yani. Biz şimdi dolarla ham madde ithal ediyorsak Çin'den, işte diğer ülkelerden ve bunu işte katma değerli ürünlerimizi, katma değerler ne kadar tartışmalıysa da işte artık katma değer giderek azalıyor ise de Avrupa'ya satıyorsak, göreli olarak işte Euro'nun durumu, Avro'nun durumu daha iyiyse o bir avantaj sağlıyor. Tabii. Yani ayakta tutan o. Tabii. Bir de bizim ihracatçılarımız turizm acenteleri çok akıllı bir davrandı. Bu 2000'li yıllardan sonra işte çapraz kurdaki değişmeyle birlikte dolar fiyatları yerine yavaş yavaş euro fiyatlarına geçtiler. Bizi kurtaran o. Yani eğer biz dolarla farklı ülkelerden ithal edip Avrupa'ya satmadı, Avro ile sattığımız zaman buradan biraz kurtarıyoruz. Hı hı. Şimdi Avro da geri gelse 1850'ye, 1800'e inanın yani Türkiye'de sanayi tabii, kalmaz. Tabii orada şey var hocam. Evet. Yani orada şu da var işte. Yani Euro cinsinden geçenlerde Avrupa Birliği yayınladı. Asgari ücretin maliyeti 338 Euro dedi Türkiye'de. Bulgaristan, Romanya, Polonya, daha yukarıdaki o Doğu Avrupa ülkeleri bizim 1/3'ümüz, yarımız Euro cinsinden asgari ücret. Yani Moldova'da falan 50 dolar şey. Neredeyse. Dolayısıyla yani Çin'e karşı rekabet avantajı olmadığı gibi Doğu Avrupa'ya karşı da rekabet avantajı yok. Bu tamam ama bir de şu işin boyutu var. Yani bu dolarize ekonomi. Türkiye'de diyelim ki döviz %20 yükselse herkes kendi kiracı, ev sahibi, şeyh, manav, işte çalışan da, yani herkes kendi fiyatının döviz cinsinden düşmüş olduğunu görüyor ve enflasyonist bir baskı da oluşuyor. Yani aslında şu olabilseydi, kur düzenli, beklentileri bozmayacak, enflasyonist baskı yaratmayacak şekilde artırılmaya çalışılsaydı çok daha yararlı olur. Yani biraz önce senin dediğin o krizdeki yüksek düzeyini belki belli bir istikrarla koruyup sonra yavaş yavaş tedirgin o düzeylerde tutulabilseydi bu rekabeti olabilirdi. Son bir cümle ilave edeceğim. Şimdi işte avro, dolar işte 1.400'e gelse, avro da 2.100'e gitse, bu bundan memnun Türkiye'deki, çünkü dolarla ithal edip euro ile şey. Ama burada ortalama sepet, bir avro artı bir kuru ikiye böldüğümüz zaman, orası ortalamada geri geldiği zaman sıkıntı doğuyor. Yani burada kura bakarken çapraz kurdaki gelişmelere de. Tabii işte ama buna rağmen acaba soru şu, buna rağmen mesela bu reel ücretlerin bu kadar düşük olmasını önlemek için. Ben burayı bir tartışalım istiyor idim. Gerçekten kur artması gerektiğini de savunabilir miyiz? Aslında orada da şöyle bir şey var. Yani kimin için ne yaptığınız önemli. Yani belki geniş kitlelere refah, uzun dönemde bir refah adına bir kısa dönemli şok katlanılabilir olmalıydı. Aksi halde dediğin gibi hocam, bu hem sanayileşmeyi kötü etkileyecek, hem ücretleri baskılayacak, refahı düşürecek uzun dönemde. Yani uzun dönemde bu bedeli ödemektense, kalıcı bedeli ödemektense, keşke kısa dönemde bir kur ve fiyat şoku, enflasyon şokunu bu ekonomi yeseydi, iyi olurdu. Hocam, bu cümle iyi cümle, ancak bu cümlenin sıkıntısı şurada. Kim ki bu tür şok kararları alır, bu şok kararları siyasi bedeli olur. Siyasi bedeli olur ve bu siyasi bedeli de iktidar kaybederek ödüyorlar. Evet. Dolayısıyla politika, iktisat politikası yapıcıları, karar vericiler buralarda zorlanıyorlar. Evet. Bir de muhtemeldir ki iktisat politikası yapıcıları açısından ikna edebilecekleri seçmen kitlesiyle ikna edemeyecekleri seçmen kitlesi arasında yapıyorlar tercihlerini. Evet. Yani bu temel anahtar. Şimdi ücretler, senin bu konuyu biraz tartışalım istiyordum. Ücretler Avrupa Birliği ile rekabet edemeyecek durumda. En azından Doğu Avrupa'yla rekabet edemeyecek durumda. Çin Halk Cumhuriyeti ile zaten edemeyecek durumda dedik. Bunun yarattığı bir sorun var. Ama bir taraftan Türk işçi sınıfına baktığımız zaman büyük bir çoğunluğu askeri ücret. Zaten ve soru bu. Bu ülkedeki yaşam standardı açısından yoksulluk sınırının neredeyse dörtte biri düzeyinde. Tabii. Açlık sınırının altında. Tabii 4 kişinin açlık sınırının altında zaten. Evet. Böyle bir orada sıkıntı. Muhtemeldir ki oraya bir ya transfer harcamaları yoluyla ya başka bir yolla belki burası desteklenebilir. Düşünüyorum. Yani bence kısa dönemli kur şokunu savunalım gerçekten. Verimliliği arttırıcı, kaliteyi arttırıcı, kaliteli ürün veya işte farklılaştırılmış, çeşitlendirilmiş ürün, çeşitlendirilmiş pazar. Bunların hepsini savunacağız ama bu bir noktaya kadar. Yani verimlilik, potansiyel verimliliğinizi sonsuza kadar arttıramazsınız. Tabii. Yani bunu arttırmak kısa ve orta dönemde çok kolay da değil. Tabii. Ama bir taraftan işte bu TL'deki değerlenmenin dezavantajını nasıl ki de dengeleyeceksiniz? Verimliliği ve arttırarak işte maliyetleri düşüreceksiniz. Bir de kaliteyi. Kalite, fiyat getirecek ekstra prim. Bir de tabii düşük segmentli tüketici gruplarından yüksek segmentte olan sosyoekonomik gruplara, yani gelişmiş, daha gelişmiş, zengin ülkelere satacağımız ürünlerimizin olması lazım. Bu canlı bir şey daha... canlı bir konu. Yaklaşık biraz önce sözünü ettiğim gibi 5 yıldır tartışıyoruz. Gene bu uzun süre tartışacağımız bir konular sistemi. Hocalarım, isterseniz burada bir ara verelim. Peki. Bir nefes alalım. Reklamlardan sonra devam edelim bu konuya. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı, Ali Koç, Şükrü Erdem arkadaşlarımla birlikte Akdeniz İktisat Köşesi'nde söyleşimize devam ediyoruz ikinci bölümde. döviz kurları diyerek başlamıştık ve döviz kurlarına adeta bir gayya kuyusu gibi girdikten sonra başka konulara geçemeden devam ediyoruz. Şükrü Hocam, son sen bir şeyler söylüyordun, sözünü kesmiştim. Şimdi daha şeye gelemedik. Yani diğer konulara da bakacaktım. Kurların artırılması için ne yapılabilir falan daha gelemedik. Evet. Ona var. Daha önce ben şu kısmı da söyleyeyim. Biraz evvel söyledim. İlk 500'ün, en büyük ilk 500 sanayi işletmesinin kar artışına baktığımız zaman kar artışı %30. Hatta rakamı da söyleyeyim. Yaklaşık 12 milyar liradan 15,5 milyar liraya çıkmış. Toplam. İlk 500'ün 2009 kriz yılının toplam karı. Vergi öncesi toplam karı. %30'luk artış var. Kriz yılı. Bir de ikinci 500 var. Daha küçükler. Oradaki kar artışı da rakamla söyleyeyim 2008 yılında 500 milyon liraymış. 2009 krizinde 2 milyar lira olmuş. 4 kat neredeyse artmış. Evet. Şimdi bir yandan kur problemi var. Bir yandan da böyle bir yapı var. Şuraya bağlamak istiyorum. Bu da imalat sanayi, ticaret değil. Muhtemelen Türkiye'de bu kurla beraber sorun olan verimsiz, rekabetin az olduğu, dolayısıyla kalite geliştirmenin vesaire yenilik yapmanın çok yapmayı çok gerektirmeyen de bir yapı var. Yani bir tekelci, tekelleşme oranı muhtemelen yüksek Türkiye'de. Şimdi ve bu gerçi tabii bu şey kar artışlarında şey var, faiz giderlerinin düşürülmesi, efendim ücret maliyetlerinin düşürülmesi de var ama bu da bir sorun. Yani dediğim gibi bu sanayinin yapısına da bir bakmak lazım. Bu karlar esas maliyetten mi geliyor yoksa finansal gelirlerden yok, mi? Yok, finansal gelir. Finansal gelir yok da maliyet düşüşü var. Finansal gider düşüşü var. Faizler düştü ya. Ama burada bir çelişkisi var yani. Şimdi 2003'te bu tarafa Türkiye'de en fazla kar yazan sektör bankacılık sektörü. O zaten yazıyor. Yani o kadar o zaten Amerika'da, devam ediyor. Avrupa'da rekor kırmaya devam ediyor. Bu kadar kar yazabiliyor mu yani? Hocam rekor kırmaya devam ediyor. Yani şimdi milli kar fonksiyonel açıdan milli gelire baksak işte milli gelirin önemli bir kısmını ne alıyor? Faiz gelirleri alıyor. Yani bankacılık ciddi şekilde. Bankalar son dönemde faiz gelirleri dışında şeyden kazandılar tabii bankalar. Reel faiz. Düşünün ki bu işte referandumdan önce hükümet Halk Bankası'na talimat verdi. İşte Halk Bankası esnaf açtığı kredinin faizlerini 13'ten 10'a düşürdü. Tabii. Bunun %5'i de hazineden finanse edilecek. Şimdi enflasyonun işte %5, 6, 7 ile konuşulduğu, işte nokta tahminleri yapıldığı bir dönemde işte KOBİ'lere verilen kredi 13'te ise reel faiz olarak enflasyonun çok üzerinde faizle kredilendiriliyor ise bu burada Türkiye'deki bankacılık sisteminde, kredi piyasasında yani bu bankalar yabancıların da eline geçti, Türk bankacılık sisteminin %50'si falan. İşte devlet bankalarının payı azaldı. İşte burada acaba hala bir işte piyasa yapıcılığı mı var? Burada bir var. Uyumlu eylem mi var? Sayın Babacan kendisi. Ben yani bankaları esas, ayrı bir biçimde esas, konuşalım esas derken buraya burada girmiş olduk. Yani sanayimizin rekabet gücünü arttıracaksak işte kurlara kurların dezavantajını gidereceksek bu faizlerin de yani tabii. Sanayi kesimi i̇şte kullandığı faizlerin de tartışılması lazım. O zaman hazır buraya girmişken bankalara ilişkin birkaç cümle daha söyleyelim. Sonra tekrar kurlara geçelim. Çünkü senin cümleni ağzından ben almış olayım. Sayın Babacan'a bir toplantıda söylenmiş bir cümle vardı. Bankaların işlem maliyeti kişinin taksiye binip A bankasından A şubeden B şubeye gidip İşlem yaptığı zaman taksi ücreti daha ucuza geliyor. Şey de var. Bugün rakamlar da arttığında 1000 liranın havale ücreti 50 liraymış. Taksiyle gidip gelme ücreti 10 liranın altındaymış. Şimdi bizim çok bu işlerle şeyimiz olmadığı için ben örneğin böyle bir skandal olduğunu bilmiyordum. Yani 1000 liranın maliyetin 50 lira olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bunu da öğrenmiş oldum. Rakam biraz daha yükselince hocam rakam ödenen İşlem maliyeti daha da artıyor. Tabii. Ben bir yere bir ödeme yapacaktım ve tabii. Ciddi bir otobüse binip gitseydim tabii. Daha ucuzdu. Tabii. Şey biliyoruz. Otobüse bir, girip gelmem daha ucuzdu. Sanıyorum 90'dan bu yana OECD'nin en yüksek aktif karlılığıyla çalışan banka sistemi Türk banka sistemidir. Şeye rağmen. Geçen sene de devam etti. Halen evet. Devam ediyor. Son 3 senedir her yıl 20 milyar karlılıkla gidiyorlar. Sağ olsunlar tabii şey de gördüğüm kadarıyla öyle bir banka şubesi açılıyor ki demek ki o karlılığı da şeye dönüştürüyorlar. Yani israfa bile dönüştürebiliyorlar. Yani 50 metre arayla banka şubesi açılır mı hocam? Yani bir mantığı var mı? Dünyanın neresinde var? Ve şey şunu da söyleyelim onu bankacılık için son şeyim enflasyonun ve faizlerin düşme süreci bankalarında yine. Çünkü yani yüksek faizle veriyor. Faizler düştükçe o kazanıyor. Enflasyon düştükçe o kazanıyor. Düşürse de yine geriden gelen şeyle kazanmış oluyor. Küçüklerin de aleyhine. Yani bu süreç, yani o düşüş süreci niye? Çünkü yüksek faizle kredi almış oluyor. Abi bakıyor faiz onu yenileyene kadar hep bir kayıp var. Bir de stok maliyeti ortaya çıkıyor enflasyon düşmesiyle. O cephe öyle. Dolayısıyla ama yani, bu ikisini bir vurgulayalım hocam bir kez daha. Heh. Dolayısıyla buradan şunu söyleyeyim. Enflasyonun düşmüş olması finans kesiminde kredi verenler açısından yani bankacılık tabii. Kesimi açısından pozitif etki yapıyor. Tabii. Onların tabii. Karını artırıyor. Tabii. Ama alıcılar açısından evet. Aleyhte evet. Daha çok zararlarına evet. işlem gördürüyor. Evet. Belki burada bankacılık, sigortacılık, bankacılık denetleme, düzenleme kurulumu ne yapar vallahi diye sayın, sorgulamakta yarar var mı bilmiyorum. Başkan Yusuf Ali Babacan bankalara insaflı olun çağrısı yaptı. Yalnız o, burada bu hocam, yeni bu, bir, ben de bu hocam de Allah'ın aşkına bu... Ben derste de söyledim bu insaflı olun çağrısı herhalde dedim yeni bir regülasyon yöntemi. Yani ekonomiden yani bu regülasyon deyince izin verirsiniz bir rekabet evet, kurumu bu bankaların bu faiz konusunda bir uyumlu eylem yapıp yapmadıkları, bir kartel oluşturup oluşturmadıklarını inceliyorum acaba. Aman hocam. Şimdi belki BDDK şeye göz yumdu işte bu 2000'dir kriz yaşandığı için işte bankacılık sisteminin sermaye yapısının güçlenmesi, işte rasyolarının yukarıya güçlü gösterecek şekilde çekilmesi için işte yüksek kazanç elde evet. etmelerine işte işlem maliyetlerinden yüksek kazanmalarına göz yumulmuş olabilir. Evet. Çünkü biliyorsunuz şöyle bir şey oldu. İşte tekeli özelleştirdik biz sigarayı. Yani işte devlet tekeli vardı. Özel şu anda 3 tane büyük yabancı şirket var. Bunlardan her zaman işte biri fiyatını arttırır, diğerleri de onu takip ederdi. İşte geçen aylarda bunların herhalde 6-7 ay önce bir tanesi buna uymadı geçen yıl. Düşürdü. Diğerleri de hemen zamlarını geri almak durumunda kaldılar. Bu defa Maliye Bakanlığı müdahale etti. Siz nasıl olur da fiyatları düşürürsünüz diye. Bunları bir araya getirdi, görüştüler, fiyatları arttırdılar ki işte sigaradan aldığı dolaylı vergilerin veya maktul vergilerin azalacağı korkusuyla onların uyumlu eylem yapmasını Maliye Bakanlığı ne yaptı? Destekledi. Karşı tekel yasasına göre rekabet kurumu bunu inceleyip bunlara bakması lazım. Bankacılık piyasasında da bir kartel işliyor. Kartel demesek bile hocam 50 banka yani hakim oyuncu fazla. Yani gerçekten ciddi bir yoğunlaşma var. Yani sanıyorum 5 kişi piyasayı kontrol edebiliyor. Orada şöyle de söyleyelim hocam. Hem az sayıda banka var Türkiye gibi bir ülke için hem de bu küreselleşme karşısında ulusal bir stratejiyle stratejik birleşmeye gidilmeyen tek ülke de bizimki. Yani bütün Avrupa ülkelerinde en büyükler birleşti. İspanya'da hocam tabii, sen tabii. Bilirsin en büyük 5 içinde birleşmeye gidildi. Bütün Avrupa ülkelerinde niye? Küresel ve dünyaya karşı şeye bir güçlü banka ile çıkmak için. O da yapılmadı. Neyse. Yani şu banka çıkabilirim. Yani bir şunu, daha güçlü gelelim. Banka olup işlem maliyetlerini düşürüp işte daha güçlü yurt dışından kredi bulup düşük faizle bunu içeriye yansıtmakla ama mevcut yapıda da bir rekabet sanki bankacılık sistemde fazla görülmüyor. Yani biri aynı marjlarda, çok yakın evet. marjlarda evet. bir uyum leylem var. İşte yüksek işlem maliyetlerinden evet. iyi para kazanıyorlar. Hocam oligopol piyasası açısından hep şunu söylemez miyiz öğrencilere? Eğer aralarında rekabeti engelleyici düzenleme varsa niçin maliyetleri düşürmek için çaba harcasınlar? Orada kamu bankaları da var ama belki işte bu da hocamın söylediği gibi bir bankaları güçlendirme stratejisi de güçlensinler de verimlilikle güçlensinler. Şeyin sırtından evet. değil. Toplumun yani daha uygun koşullarda yurt dışından evet. sendikasyon evet. kredisi bularak işte işlem maliyetlerini düşürerek peki ben, mevduat tabanlarını genişleterek falan. Ben bir şey evet. sorabilir miyim? Şimdi bu sohbetle birlikte şey uyanıyor bende. Niye bu konular konuşulmuyor hocam ya? Mesela şimdi tekrar hatta kura döneyim. Şimdi sorsanız tek sorun kur, suçlu da Merkez Bankası. Peki ya bu yapısal sorunlar? Yani bunlar niye konuşulmuyor? Bir de şey söyleniyor. Yani ne diyelim ona? Birçok iktisatçı da artık onu söylüyor. O da aslında konuşmamız. Efendim kur iktisatçıları deniyor bazen, tamam mı? Kura tapmak. Evet. Şey kurla oynamak gerekmez. Ekonominin şeyini yapısal şeylerle, değişimle verimlilik artmalı, rekabet gücü artmalı. Şimdi bildiğimiz kadarıyla bu rekabet gücü, verimlilikte eğitim gibi çok uzun dönemli bir konu var. Kurumlar gibi yapısal uzun dönemli bir konu var. Ölçeklerin büyümesi. Yani ya biz anlamıyoruz bu kısa dönemde verimliliğin nasıl artırılacağından. Yani Türkiye gibi ya bir onlarda ülkedeyiz. Bir problem var. Yani Türkiye gibi et sektöründe bakın rekabet gücümüz nasıl arttı. Gördük yani bir iki seneden bu yana. Şimdi işin bir bu yönü var. İkincisi de tabii hocam, biz burada et için biz gülüyoruz ama köylü et üreten köylü açısından biz de gülemeyeceğiz. İkincisi de ya durum işin, acı. Yani ben bu kur meselesinden Merkez Bankası'nın sorumlu tutulduğu nereye başka ülke var mı? Hatırlamıyorum. Bir defa görev şeyinde kur yoktur. Yani kuru savunmak diye bir şey yok. Zaten rejim öyle değil. Yani eğer bir kur hedefi verilecekse bunu ekonomi yönetiminin vermesi gerekir. Kuru yükseltmek isteniyorsa, istenecekse, gerekiyorsa önce Merkez Bankası'ndan önce sermaye hareketlerine vergi, sınırlama efendim bu şeyin iç borçlanma faizlerinin bir parça düşürülmesi için bütçe açığı. Efendim bu banka sisteminde maliyetin ve faizin düşürülmesi için mevduatı uzun vadeye yayacak önlemler gibi önlemler var önce. Tabii bir de bu özel kesimin bankacılık dışındaki büyük sanayi kesiminin dışarıdan temin ettiği kredileri hazine kefil mi olur? Hayır. Yerel yönetimler. Değil. Ha yerel yönetimler evet ama bankalar değil. Ha şu da var. Yani şu anda bankalar korkunç dışarıdan döviz kredisi alıyorlar. Niye? Çünkü dışarıdaki faiz ucuz diye. Çok ucuz. Ama yani diye düşünüyorlar. Ama bu da işte sonuç itibariyle gelip kuru baskılıyor. Şimdi kuru baskılıyor. Ondan sonra Merkez Bankası efendim rezervini 100 milyar dolara çıkarsın. Ya çözüm mü? Bir defa faizi indirme marjının ben çok kaldığını düşünmüyorum. Yani enflasyon %8. Şeyi anlamlı olan faiz, borç verme faizi, negatif faize mi inecek? Bankalar mı finanse edecek? Herhalde faizlerin inmesinin neredeyse taban noktalarına yaklaştık ya da oralarda bir yerdeyiz. Yani enflasyon bir de ben şey diyorum. Buradan daha yani, aşağı inmez diye düşünüyorum. Bir de bizdeki faizin, bizdeki enflasyonla karşılaştırmasının anlamı yok. Bizdeki faizi Amerika'daki faizle karşılaştırmak lazım. Orada da %2. Yani İsterseniz %7'den %6'ya indirsin. Bugün ne getirecek sıcak para? Niye? Çünkü halen kârlı. Şey alabilir mi? Döviz alıp da kuru yükseltebilir mi? Valla belki ama yani orada da şu şey var. Banka gidecek 25 milyar doları toplayacak şeyden. Bankalardan, sektörden. Onu ne yapacak? Gidecek %0 faizli. Amerikan hazine bonosuna bağlayacak. Yani iki tane bedel ödemiş olacak Merkez Bankası. Bir, piyasadan toplayıp çok düşük faizle verip buradan bir maliyet karşılamış evet. olacak. İki, bunu toplamanın karşılığı da piyasaya TL enjekte tabii, etmiş olacak. Bu TL bir enflasyon tabii, baskısı yaratacak. Tabii bir başka şey ucuz döviz alıp kuru yükseltip şey yapar. O belki lehine olur. Oradan biraz kurtar ama her durumda şey Yani yalnızca kolay bir iş değil. Yalnızca Merkez Bankası'nın döviz alımlarına dayalı bir kur yükseltmesi her zaman bir bedele yani dönüşebilir. Bu da şeyi gösteriyor hocam. İşte bu hastalıklar da gerçekten tıptaki gibi erken teşhis olmayınca. Evet. Şimdi tabii yani orada esas hedef şu, orta ve uzun vadeli bir yeniden Türkiye'nin sanayileşme ve ihracat stratejisine ihtiyaç var. Hocam şimdi, iyi söylediniz. Hocam uzun bir süredir kim yapacak? 5 yani yıllık kalkınma planları. Hayır, tabii girelim hocam. Yani şu et konusu. Etten önceden bir şey söyleyebilir miyim? Örnek ol. Yani regülasyon ya, kesinlikle çok tipik bir. Ondan önce dinleyicilere söylemek adına Merkez Bankası'nın bir açıklamasını tekrar söylüyorum. Zaten kendileri bunu beyan ediyorlar ama gene de söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Merkez Bankası Başkanı diyor ki finansal istikrar açısından 4 konuyu takip ediyoruz. Zorunlu karşılık oranlarına bakıyoruz. Borçlanma ve vadelerin uzatılmasına bakıyoruz. Döviz pozisyonunun güçlendirilmesi için rezerv birikiminin hızlandırılmasına bakıyoruz. Ve kur riskinin daha iyi yönetilmesine bakıyoruz. Biraz önce senin sözünü ettiğin Merkez Bankası'nın temel hedefi kur belirlemek değil, enflasyon belirlemek. Dolayısıyla Merkez Bankası kendi temel görevi olan fiyat istikrarını sağlayıp döviz kuru içinde bu dört değişkene bakarak kendince belirlemeye çalışıyor. Ama bunun ötesinde galiba değil, asıl sorun işte o sanayileşmeli için bir plan, vallahi bir strateji, uzun vadeli yapmak. Bunun için de uzun bir süredir hocam 5 yıllık kalkınma planları öyle görev olsun diye yapılıp raflarda duran, herhalde DPT'nin raflarında duruyordur. Başka yerlerin raflarına da gitmiyor. Ondan anlam kalmadı. Yani şey, dolayısıyla şimdi, böyle bir planlama şeyi de yok. Aslında, İşte şimdi o zaman yani örnek olayı olarak. Şunu da söyleyeyim Ete, ben öyle geçelim. Yani bence ne enflasyonun düşürülmesi, ne kur, ne ihracat, hiçbiri amaç değil hocam. Tek amaç var bu ülkenin refahı, milletin refahını yükseltmek. Gelir dağılımını iyileştirmek. Yani bence et fiyatlarının düşmesi şeyden daha önemli. Yani diyelim ki bu hedef olarak gösterilen konulardan daha önemli. O yüzden hocam işte dinleyicileri çok rakama boğmak istemiyorum ama kısaca bir trendle ilgili bilgi verirsek 1980'lerin başında Türkiye'nin nüfusundan fazla koyun sayısı vardı. O civarlarda. İşte 12-13 milyon büyükbaşı, 45-50 milyon küçükbaş hayvanı var idi. Hızlı bir şekilde bu azaldı. Yani büyükbaş hayvan sayısı 10 milyona indi. Her yıl sağlanan inek sayısı 5 milyon civarında. İşte koyun sayısı 22-23 milyonlara indi. Biz bunu bir kısmını verimlilik artışıyla karşıladık. Örneğin işte süt verimini işte 1200 litrelerden 3000 litrelere, işte batıdaki Marmara'da şeyde Ege'de, Orta Anadolu'nun işte gelişmiş diyelim illerinde 5000-6000 litreye Avrupa Birliği'nin ortalamasına getirdik. Tabii et karkas verimimiz de işte 100 yerliklerden 120 büyükbaşta 120 kilogramdan işte 250, ortalama Türkiye 200 kilograma ama gerçekten besicilerden elde edilen kesen Avrupa'nın seviyesine getirdik. Şimdi buradaki sorun işte getirdik derken 80'den bu tarafa getirdik. 80'den bu tarafa. Yani hem süt verimini artırdık hem karkas et kilo arttırdık. Et verimini arttırdık. Broiler sektöründe, tavuk sektöründe ciddi bir şekilde üretim artışı sağladık. Yani işte 150 bin tonlardan işte 1 milyon tonun üzerine üretim, o civarlarda tüketime ulaştık. Yumurta üretiminde ciddi artış oldu. Yalnız Türkiye nüfusu arttı. İşte 45 milyonlardan geldi 70 küsür milyonlara. Kent nüfusu arttı. İnsanların geliri arttı. Satın alma gücü arttı. İşte kurumsal tüketim, turizm sektörü arttı. Turizm sektörü 20 milyon insan geliyor. Şimdi ama bu gelişmeler tam yeterli olmadı. Hayvancılıkta ırkı tamamen yenileyemedik sürüyü. Sürünün kalitesi hala düşük. Yerli ırklardan, melez ırklardan Bugün Erzurum'da Melezırt'ta yok. Hayvancılığın, meranın en zengin olduğu ilde 20 yıl önceki ırk neyse bugünkü ırkta o. İşte ineklerin %50'si belki yılda yavrular. Uzağı alırsın. Meraları yönetemedik. Ve yem maliyetlerimiz çok yüksek. Özellikle son yıllarda işte TL aşırı değerlendiği için biz tarifeleri yükselttik mısırda, arpada, buğdayda. İçeride de üreticiye destekler sağladık. İşte tahıl fiyatlarımız dünya fiyatlarının çok üzerinde. Bu da yem maliyetini çok etkiliyor. Yem maliyetlerimiz ciddi şekilde yüksek. Şimdi ne oldu da birdenbire bu sorun ortaya çıktı? Şimdi 2008 kriziyle birlikte ilk defa tarihte 2008'in son iki çeyreğinden 2009'un işte ikinci çeyreğine kadar yaklaşık 9 ay, 1 yıllık sürede süt fiyatları tarihi olarak ilk defa yem fiyatlarının altına düştü. Yani tarihi olarak süt fiyatı hep yem fiyatının 1,5 ile 3 katı aralığında gitmiş, tepe yapmış, 3 bulmuş. Evet, evet. Ama son yıllarda 1,5 katı civarındayken 0,7'ye indi bu. Ve bu 0,7 uzun bir süre kaldı. Peki hocam orada bunun sonucunda insanlar elindeki ineklerini besiciler kesime gönderdi. Süte neden müdahale edilmedi? Hocam, geç müdahale edildi. Ben onu söylemek istiyordum. Ben dinleyiciler açısından da süt verimi arttığı için mi sütün fiyatı düştü ya da talebi azaldığı için mi, yoksa kriz döneminde hızlı bir şekilde tüketiciler frene bastı. Marketlerden paketli süt alımlarını azalttılar. Süt talebi düştü. O dönemde talep desteklenmedi. Daha sonra mesela ucuz süt tozu ithal ediliyor idi Türkiye. Buzağı maması ithalat serbestti. Buzağı maması olarak süt tozu ithal ediliyordu. Oradan yoğurt üretiliyordu. Başka peynir üretiliyordu. Piyasaya sürülüyordu. Bir de o krizin de tüketiciler frene basınca harcamaya gıdayı kıstılar ilk başta. Başka şeylerden kısamadılar. Orada da işte paketli sütte falan azalma talep düşünce fiyatlar düştü. Ve İlk defa süt fiyatları tarihi olarak yem fiyatları çok altında kaldığı için ve bu sürede iflasa giden işletmeler ellerindeki hayvanı kasaba gönderip kestiler. Dolayısıyla bizim işte resmi rakamlarımız düşük. 450 bin ton, 400 bin ton. Ama gayri resmi rakamlar var. Yani kayıt dışı kesimler var. Muhtemelen bir 100 bin ton civarında, belki de 60-70 bin ton civarında bir kırmızı et arzında düşme oldu. Bu hızlı şekilde fiyatları yukarıya itti. Hükümet de bunu frenlemek için çok yanlış bir politikayla, yanlış zamanda ithalata karar verdi. Çünkü ve bu ithalatla bunu terbiye edeceğini, ucuzlatacağını zannediyor ama bu mümkün değil. Yani çok büyük tonlara ulaşması lazım. Benim Dünya Gazetesi'ne işte geçen bu yılın Mayıs ayında gönderdiğim yazıda da vurguladım. İthalatın yolu açılırsa bu 100 bin, 150 bin tonlara koşar. Başka türlü fiyatı geriye indiremezsiniz. Şimdi bu da o görülüyor. İşte önce kasaplık hayvan ithalatına izin verildi. O yetmedi. Ama tarifeler de başka çözüm ne? Yani diyelim ki uzun vadeli bir yem süreç fiyatı sonunda buraya gelindi. Kısa vadede çözüm var mı? Kısa vadede başka çözüm yok. Yem fiyatlarına yani ciddi şekilde yok uzun vadeli de. Yok hocam. Anlaşılan kısa vade yani bir yıllık bir süreçte şey var mı? Biz de tabii şeyi bilmiyoruz. Gerçekten bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Tarım Bakanlığı yapması gereken ciddi şekilde sayım yok. Hayvan yani sayımı yapıp arzdaki yani ne kadar bir daralma var? İlginci bir de Kurban Bayramı geliyor. Arzda ne kadar bir daralma var? Asıl o zaman bakın siz. Arzda ne kadar bir azalma var ve biz fiyatları bir miktar ama uzun sürede fiyatlar zaten düşük seyrediyordu. Aslında fiyat artışı geçmişte düşük kalmayı bir miktar telafi etti. Ha, o da var. O da var. O zaman o zaman milletin sıkıntısı tabii şey, ücret artışı olmayınca. Yani biz habire dönüp geliyoruz, gelir dağılımındaki probleme geliyoruz. Şimdi başka bir örnek vereyim. Bu geçen Haziran ayında bitiriyorum. Erzurum'daydım. Bir besiciyle tesadüfen karşılaştım. şu anda işte 5 inek besliyorum dedi süt. Ayakta durmaya çalışıyorum. Son birkaç yıldır dedi besçilikten zarar ettim dedi. Et balık grubu dedi benim dedi etimi dedi 14 liradan 13 liradan alsaydı dedi ben zarar etmeyecektim dedi. Onlar o fiyatı vermediği için dedi ben dedi daha düşük biraz daha yüksek fiyat veren özel sektöre verdim. Oradan da paramı alamadım dedi. Yani Erzurum'daki besici 14 liraya et balık grubu alsa burada da Antalya'nın köylerinde de aynı sıkıntı var hocam. Sürdüreceğim faaliyetimi diyor. Ama o fiyatı bulamıyor. Bir şey daha şimdi bir de tabii perakendedeki yoğunlaşma da perakende sektörün. Ben inceledim fiyatlara baktım. Kar marjlarında bir artış var. Perakendeciler kar marjlarından fedakarlık etmiyorlar. Evet, o da, orada da tekel var çünkü. Bu et balık kurumu özelleştirilmeden nasıl kurtarıldı? Efendim bazı zarar eden firmalarını kimse almadı. Oradan yani kurtuldu. Ve şimdi onlara muhtaçız. Şimdi onlara muhtaçız. Onları modern bu da kaderin cilvesi. Kaderin cilvesi mi? Yoksa doğruyu musibet gösterip doğruyu bulma mı? Tabii bunu isterseniz bir başka programda detaylı konuşalım. Et balık kurumunun belki de ismini değiştirilir. Et ve süt kurumu olarak değiştirilmesi gerekiyor. Güzel konu. Tabii. Muhtemelen sevgili arkadaşlar görüyorsunuz burası Türkiye. Konuşacak iktisat adına o kadar çok şey ya var şu, ki benim her seferinde buraya gündemle gelip yani, gündemin yalnızca iki maddesini konuşup gidiyorum. Yani medyada da bunların hiç olmamasını. Ve bunların hiçbiri ilginç olan bir biçimde medyada ve medyada şey ekonomi var, medyasında şey yalnızca slogan biçimde cümleler konuşuluyor. Yalnızca slogan biçimde burası çözümler üretiliyor. Yani. Analizlere dönük hiçbir şey evet, yazık ki yapılmıyor. Sevgili dinleyiciler, süremizi aştığımız konusunda uyarılar geliyor. Sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bir Akdeniz İktisat Köşesi'nde gene birlikteydik. Ben Mustafa Şanlı, arkadaşlarım Ali Koç ve Şükrü Erdem gene bir ekonomi sohbetindeydik. Aslında bu konuda bugün söyleyeceğimiz epey çok konu vardı. Bunları bir sonraki haftaya bırakıyoruz her zamanki gibi. Böylece gelecek haftada bizi izlemeye devam edin lütfen. Sevgiler, saygılar sunuyoruz.